أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün El-Hakka suresine devam ediyoruz. ...13. ayetten itibaren okuyacağız. El-Hakka biliyorsunuz gerçekleşecek olan belli şey demek. Bu ayetlerde anlatılan da geçmiş ümmetlerin başına gelen peygamberlerin uyarılarını dinlemedikleri için maruz kaldıkları olaylar ve bütün insanların başına gelecek olan ölüm ve sonrası hadiselerdir. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ Sûre üflendiği zaman bir tek üflülüşle üflendiği zaman ya da birinci üflemeyle üflendiği zaman şimdi sûre birden fazla üfleniyor. Neml suresinin 87. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bunu açıklar mahiyette. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دَاخِرِينَ Sûre üflendiği gün göklerde ve yerde olan kim varsa fiza edecekler. Göklerde kim var? Melekler değil mi? Bizim bildiğimiz. Yerlerde de insanlar, tabii cinler de var yerde. Kim varsa hepsi bağırışacak. İlla men şaallah ancak Allah-u Teala'nın bağırmasını istemediği yani ayırdığı varlıklar hariç. Ve kullun etevhu dâhirîn. Bunların hepsi Allah'a boyun eğmiş olarak geleceklerdir. Yani artık kimsenin itiraz etme imkanı kalmayacak. Sûre üflendiği zaman yani ilk üfleme bu yeryüzündekilerin tamamının ölümü, her tarafta depremlerin olması, işte dağların un ufak olması, kara parçalarının yer değiştirmesi, sûre birinci kez üflendiği zaman وَحُمِلَتِ الْاَرْضِ Yeryüzü yüklenilecek. Biliyorsunuz yeryüzü bir lav tabakasının üzerinde bulunuyor. Yanardağlar onları püskürttükleri zaman seller gibi ateşin aktığını görüyoruz. Allah-u Teala dağları birer çivi gibi, birer kazık gibi yerleştirmiş. Ondan dolayı biz yeryüzünde rahat bir şekilde yaşıyoruz. وَحُمِلَتِ الْأَرُضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً Onlar böyle birbirine vurularak un ufak edilecek, tamamen öğütülecek. Şimdi yere çakılmış olan kazıklar çıkınca, yani tahtaların çivilerini çıkardığınız zaman ne olur? Tahtalar serbest kalır değil mi? İşte yeryüzündeki bütün kara parçaları da serbest kaldığı için o da kaldırılmış oluyor. Yani müthiş bir deprem Yeryüzünde bulunanların tamamı, yani dağlar da un ufak oluyor. Yeryüzündeki tüm şekiller değişiyor. Her şeyde ciddi bir değişim var. Zaten denizin de yarıldığını Cenab-ı Hak bildiriyor. Denizlerin böyle yukarıya doğru fışkırdığını, ki biz onu tsunami ile gördük. Böylece tam bir değişiklik. Yani yeryüzünde artık ölmemiş, hayatta kalan hiç kimse olmayacağı gibi göklerde de öyle. Yani göklerdekilerde de ciddi bir çaresizlik, bağırışma ve yalvarma oluşacak. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ İşte olacak olan o gün olacaktır. O beklediğiniz şey o gün gerçekleşecek. Bütün insanlar ölecek. Bütün canlılar ölecek. Ve yeryüzü şekilleri tamamen değişecektir. وَاَنْشَقَّتِ السَّمَاءِ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَ Gök de yarılmıştır. Gök ikiye ayrılmış. O gün sarkık vaziyette. Yani şöyle bir tavanı baştan sona kadar yardığınız zaman iki tarafı da aşağıya doğru sarkar ya. Ya da çivileri gevşemiş olan tavanı düşünün, biraz aşağıya doğru sarkar. Gökyüzü yarılmış, sarkık vaziyette. Şimdi burada sema diyor, semavat demiyor. Gerçi cins kastedilerek gökler de anlaşılabilir de. Sema deyince akla gelen birinci kat sema olur. Birinci kat gök olur. Biz şimdi Saffat suresinden, Kur'an-ı Kerim'in 37. suresinden o surenin 6. ayetinden şunları öğreniyoruz. İnna zeyyennessemâe İnna zeyyennessemâe dünya bizînetinil kevâkib Biz dünya semasını yıldızlarla süsledik. Yani en yakın göğü yıldızlarla süsledik. Yedi kat gök olduğuna göre, şimdi merkezde dünya var, en yakın kaçıncı kat olur? Birinci kat olur. O zaman sema yarıldı dediğimiz zaman da yarılan budur. İde semâun fatarat Sema yarıldı, baştan başa yarıldığında oradaki yıldızlar ne olur o zaman? Bu çekim kuvvetleri de tabi aradaki çekim kuvvetleri de kaybolacağına göre onlar da dağılır. وَاِذَا الْكَوَاكِبُنْ تَفَرَتْ Yıldızlar da dağıldıkları zaman. İşte bu Saffat suresinin 6. ve 7. ve 8. ayetlerini okuyalım. İnna zeyyennessemâe dünya bizînetinil kevâkib En yakın göğü yıldız süsleriyle süsledik. Ve hifzan min kulli şeytanin mârid Ve her türlü inatçı şeytandan da koruduk. Biliyorsunuz daha önce birinci kat semaya cinler çıkabiliyorlardı, orayı dinleyebiliyorlardı. Cenab-ı Hak artık onların çıkmasını yasaklamıştır. لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى Bunlar meleği âlâya kulak veremezler, kulak kabartamazlar. وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ diyor Cin suresinde. Biz o gökte göğe çıkar, birinci kat semaya çıkar, dinlemek için belirlenmiş oturma yerlerinde, yani bugün bir çeşit kuliste oturur, dinlerdik. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Ama bugün kim oraya çıkar da meleklerin konuşmasından bir şey dinlemek isterse, hemen onu bekleyen bir şihab bulur. Yani bir meteor. Hemen ona çarpar ve oradan uzaklaştırır. O zaman لَا يَسْسَمَّعُونَ اِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى. Meleği âlâya kulak kabartamazlar. Meleği âlâ nerede olur? Bu ayete göre nerede olması gerekir? Birinci kat semada olur, değil mi? Ve yuqzafûne min kulli cânib, her taraftan taşlanırlar. Şimdi meleği âlâ birinci kat gökte. Peki arş nerede? Şimdi bakalım şu ayetten ne anlayacaksınız? Ve enşakkati s-semâ'u فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَ. Gök yarılmış. Şimdi o birinci kat sema, meleği âlâ'nın oturduğu yer de dağılmış, değil mi? İnsanların bulunduğu yer dağıldığı gibi, gök yarılınca artık o meleği âlâ'nın olduğu yerde de dağılma var. Çünkü oradaki melekler de bağırışanlardan, çağırışanlardan oluyor. وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَائِهَا. Tüm melekler bu göğün kenarlarına doğru kaçmışlar. Yani şey, bir depremde insanların ne hale geldiğini düşünün. Ve yahmilu arşa rabbike yevme izin ve yahmilu arşa rabbike fevkahum yevme izin semaniye. O meleklerin üstünde, yani o melekler göğün etrafında şey yapmış, oralara kaçışmışlar, o yarılan şeyin kenarlarına. Onların üzerinde Rabbinin arşını taşıyor 8 melek. O zaman Rabbimizin arşı neredeymiş? Birinci kat semadaymış, öyle anlaşılıyor değil mi bu ayet-i kerimelerden? 8 tane melek onu taşıyor. Diğer meleklerin üstünde. Şimdi meleklerin bizim gibi ayaklarını yere basmaları gerekmiyor. Yani bu, onun için onların işleri kolay. Tabii sonra bu yeniden oluşum oluyor. Yeryüzü tekrar işte bir gelecek. 50 bin yıl kadar geçiyor yeniden oluşum için, ayeti ayette belirtiliyor. O ayeti de okumuştuk değil mi, o ayeti? Efendim? Me'ariş suresinde. Onu, evet. Onu bir daha sonra okuyacağız. Yani önümüzdeki ders belki ona sıra gelebilir. Kaçıncı ayetti Meariç'in? 4. ayet. Şimdi diyor ki تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِكْتَارُ 50,000 سَنَةً. Yani bir günde melekler ve ruh, şimdi insanların ruhları da var. Melekler var. Çünkü ölmüş insanların ruhları belli bir yerde duruyor. O zaman çıkacak Cenab-ı Hakk'ın belirlediği bir yere. Öyle bir günde ki onun süresi 50,000 yıldır. Süresi 50,000 yıl. Demek ki bu 50,000 yıl içerisinde yeniden bir oluşum meydana geliyor. Sonra bütün bizim vücut parçacıklarımız yeryüzünde, yani tohumlarımız diyelim. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Bir tarlaya tohum attığınız zaman atmadan sürersiniz. Sonra tohumu atarsınız. Sonra tohumun üzerini kapatırsınız. Sonra da tarlayı baştan başa ne yaparsınız? Düzeltirsiniz, değil mi? düzeltirsiniz. İşte bu insanların hepsi öldükten sonra, yani her bir ölüm tarlanın açılıp içerisine tohumun atılmasına benziyor. İnsanların tamamının ölmesinden sonra da tarlanın tapanlanması, yani tamamının düzeltilmesi olayı gibi bir olay meydana geliyor. İşte o yeniden dirilme olacak. Yani vücut dünyanın yeni şekli içerisinde, bunun üzerinde herkes kendi bulunduğu yerden, yani tıpkı bir otun bitmesi gibi vücut yeniden oluşmuş olacak. Sonra da ruh, herkesin ruhu gelip vücuduna girince, ikinci bir sure üflendiği zaman وَنُفِخَ فِي السُّورِ, tekrar sure üflenmiştir. فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ, bakarsınız ki herkes kabirlerinden kalkmışlar. اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, Rablerinin dediği yere doğru hızla koşuşuyorlar. Orayı okuduk. Zümer. Öbürüyle aynı. Ha. Bu ilk sur. Ve nufika fissuri fesaiga men fissemavati ve men fil ard. Bu Zümer suresinin 68. ayetini Enes Hoca verdi. Şimdi orayı okuyorum. Ve nufika fissur, sure üflenmiştir. Fesaiga men fissemavati ve men fil ard. Yani yerde ve gökte ne varsa, yani büyük bir çığlık atarak yıkılmıştır. İlla men şaallah, tabi Cenab-ı Hakk'ın bu ayırdıkları, yani şey, o korudukları hariç. Sümme nufiha fihi uhura, ha, bu ikisini bir ayette birleştirmiş. O bakımdan tabi önemli. Sonra tekrar üflenecek, ki işte öbür ayete göre arada 50 bin yıl kadar bir vakit geçiyor. Tabi sümme var tabi. Arada epey bir zaman geçiyor. O sümme daha sonra deniyor. Önce ile sonra arasında bir zaman dilimi olur değil mi? İşte o zaman dilimini de şeyden öğreniyoruz. Me'ariş suresinde. Fe'idâhum kıyâmun yanzurûn. Burada kalsın. Bak burada başka şey okuyacağım şey de var. Bu alırım orada dursun da. Bir kere daha sure üflenir. O kalk borusudur. Yani birincisine yat borusu diyebilirsiniz. Herkes yatsın diye, yani askeriye de var ya. Bütün canlıların öldüğü. Yeniden hayatın oluştuğu ikincisinde de kalk borusu gibi. İkinci bir üfleme olduğu zaman, yani kovuş kalk dendiği zaman bakarsınız ki tabi o zaman ruhlar gelmiş, vücuda girmiştir. İnsanlar uyanmış kimseler gibi. Kalkmışlar, sağa sola bakıyorlar. Allah Allah diyorlar. Hani o Hababam sınıfında o filmlerde görmüşsünüzdür. Alırlar şeyi, yani uyuyan kişiyi götürürler başka bir ortamda, o uyanınca ben acaba öldüm mü, burası cennet mi cehennem mi demeye başlar. Şimdi bizim bir İmam Hatip Okulu'nda böyle bir olay yapmışlar, yani uykusu ağır olan bir arkadaşı almışlar, diğer arkadaşlar götürmüşler Bodrum'a, yani şey, okulun Bodrum katına. Orada uyanınca çok şaşırmış, ben öldüm mü, kıyamet mi koptu, ne oldu falan diye adam şaşırmış. Tıpkı onun gibi. Hani uyku ölüm gibi diyor ya Cenab-ı Hak. Daha önceki derslerde de görmüştük. Hani uyuyan kişi nasıl geçen zamanın farkına varmazsa ölen kişi de varmaz. Sure üflendiği zaman ikinci üfleyişte kalkıyor. Bakıyor ki hiç görmediği ortam. Etrafına bakıyor. Onun için orada diyor ki men ba'atena min merkadina, bizi uykumuzdan kim kaldırdı? Hâzâ mâ va'ada'r-rahman, bu Rahman'ın söz verdiğidir. ve sadakal murselun ve peygamberlerin haklı çıktığıdır. Evet. İşte burada diyor ki bu 18. ayette yevme idin tu'radun. O gün arz olunacaksınız. Huzura çıkarılacaksınız hepiniz teker teker. Arz odası da vardır. Herkes teker teker huzura çıkarılacak. La tahfa minkum khafiye. Sizin hiçbir gizliniz, saklınız kalmayacak. Bu dünyada birçok gizlediğimiz, sakladığımız şeyler var. İnsanların duymasını asla istemediğimiz bazı şeyler var. Ama orada her şey ortada olacak. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا. Adam bakacak. Ya bu ne bu? Şu kayıtlara bak. Küçük büyük demeden hepsini içine almış, hepsini toparlamış. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ. Şimdi isterseniz Araf suresini de açın da şimdi epeyce korkulu sahneler var. Bir de rahatlatıcı ayetler okuyalım. Araf suresinin 8. ayeti. Kaçıncı sayfa? 152. 7. sure Araf 8. ayet. Şimdi o gün hesap vereceğiz. Tabii büyük küçük olmadan bütün yaptığımız her şey orada yazılı. Karşımızda hazır bulacağız. Ama Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada bir vaadi var. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. İşlediğiniz günahların büyüklerinden kaçınırsanız diğerlerinin üstünü örteriz. Şimdi orada bu diğerlerini de göreceğiz ama ne yapacak Cenab-ı Hak? Onların üstünü örtecek. Bak gör bak bunlar hepsini yaptın ama ben bunlardan seni sorumlu tutmuyorum. Niye? Çünkü büyük günah işlememiştin. İşte faizdir. En büyüğü zaten şirk. Ondan sonra adam öldürmek, faiz yemek, zina etmek, işte içki içmek, ne bileyim böyle Kur'an-ı Kerim'de görürsünüz, anaya babaya isyan etmek, yetim malı yemek. Peki bu suçlardan işlemişse adam ne yapacak? O suçlardan işler mesela onların en ağırı şirktir. Zinadır, adam öldürmektir. Şimdi bunlar için Cenab-ı Hak ne diyor? Siz burayı kaybetmeden şu Furkan Suresi 25. Furkan Suresi'ni de açın da biraz sizi rahatlatmak istiyorum o bakımdan. Yirmi beşinci Furkan Suresi 68. ayet 367. sayfa. Çünkü o zaman bunların hepsi karşımıza çıkacak. Şimdiden haber şeye hazırlığımızı yapmak zorundayız. 68. ayette müminlerin özelliklerini Allah sayıyor. Yani yukarıdan beri sayıyor da şimdi konumuzla ilgili olan kısmı okuyorum. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ Allah'la birlikte bir başka ilah çağırmazlar. Bir başkasının yardımını beklemezler. Bu nedir? Böyle bir şey yapmak şirk olur. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana da kıymazlar. Allah'ın haklı gördüğü sebepler hariç. وَلَا يَزْنُونَ Zina da etmezler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Bunları kim yaparsa, birini ya da hepsini neyse, يَلْقَ اَثَامًا günahla karşılaşır. Yani günaha girmiş olur. Yudâ'af lehul azâbu yevmel kıyâme. Kıyamet günü de bu kişinin çekeceği azap katlanır. İki kat azap çeker. وَيَخْلُطْ ف۪يهِ Bu azap içerisinde kalır ebediyen. مُهَانًا Alçaltılmış olarak kalır. Ebedi. Şirke düşen, zina eden, adam öldüren. Yani burada bu üçü sayılıyor, başka ayetlerde başkaları da sayılıyor. Peki, İlla men tâbe. Tevbe eden hariç. Ahirette tevbe var mı? Yok. O zaman tevbe bu dünyada. Tevbe neydi? Dönüş yapmak. Bakın bu kadar ağır günahlardan dönüş yaparsa hariç. Ve âmene inanan ve amile sârihan ve iyi iş yapan. Fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât. Allah-u Teala bunların günahlarını bağışlamakla kalmaz, günahlarını sevaba çevirir. Beş puan diyelim mesela, üç tane, üç puan günah mı işlemişler, burada üç tane var ya, onu sıfırlar, ayrıca üç puan sevap yazar. وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا رَح۪يمًا Allah çok affedici ve merhametlidir. Yani şimdi tevbe edildiği zaman hangi günahı işlemiş olursak olalım, bir kere Allah onu bu dünyadayken siliyor, silince ahirette görürmez, artık o defterden silinmiş. Bakkala borcunuz olduğu zaman gidiyorsunuz, ödüyorsunuz, borç siliniyor, bir daha da görmüyorsunuz onu, değil mi? Sonra o silinmekle kalmıyor, o gelir hanenize de geçiyor. Şimdi bazıları diyor ki, peki öyleyse o zaman günah işleyelim, tevbe edelim, ne güzel. Üstelik karlı da çıkacağız. Hayır, tamam yapın yapıyorsanız. Bir, günah işleyip tevbe etmek kolay mı? Şu sigarayı bırakmak için neler çekildiğini birçoğunuz bilirsiniz. Bütün işlenen günahlar da alışkanlık haline getirildiği zaman bırakmak çok zordur. Onun için Allah-u Teala mükafat veriyor. Adam neler çekiyor o günahı bırakmak için? Şimdi her insanın önüne günah işleme fırsatları doğar. Allah yapma dediği için yapmayınca ne yapmış oluruz biz? Sevap kazanmış olmaz mıyız? Bir iyi tavır olmaz mı? Sırf Allah'tan korktuğumuz için yapmamış oluyoruz. O zaman Allah-u Teala'nın buna vereceği en az sevap nedir? 10 sevaptır. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا Şimdi sizin karşınıza günah işleme fırsatları çıkmış, Allah'tan korktuğunuz için yapmamışsınız. Yapmadıkça her yapmamanıza karşılık diyelim 10 tane 10 rakamıyla ifade edelim. 10 kere yapmamışsınız, aldığınız 100 sevap değil mi? Peki bu adam 10 kere yapmış olsun, aldığı 10 günah. Şimdi 10 günahtan tevbe etmek için, yani o yerin altına girmiş, oradan dışarı çıkmak için neler çekiyor? Sen zaten 100. kattasın. Oradan çıktığı zaman, tevbe ettiği zaman o sıfırlanıyor. Alacağı en fazla 10 puan. Sen 100'desin. Öyle değil mi? Bir de orada yaptığın başka sevaplar da varsa 10 gidiyor yukarıya doğru. Şimdi tekrar Araf suresine gelelim. 8. ayete. Orada bir tartı, terazi konuluyor. Vel veznu yevme izinil hak. O gün terazi hak, gerçektir. Tartılacak. Günah, 1 kiloluk günah yaptıysanız o 1 kilo. 1 kiloluk sevap yaptıysanız kaç kilo yazılıyor en az? 10 kilo yazılıyor değil mi? En az 10 kilo. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Kimin tartıları ağır gelirse? Şimdi büyük günahlardan kaçındınız mı? Zaten Allah küçükleri kafadan siliyor. Yani halk tabiriyle. Ne diyor? اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ Yasaklandığınız günahların büyüklerinden kaçınırsanız yükeffirdi değil mi? Yükeffir ankum seyyiatikum. Allah sizin günahlarınızın üstünü, diğer günahların üstünü örter. Ve yudhilukum mudhalen kerima ve sizi çok güzel bir konuma getirir. Tamam. Büyük günahlara yanaşmamışsan zaten o küçük günahlar terazinin öbür tarafı boş kalıyor o zaman. Günah tarafı. Tümüyle sevap tarafı. Ama birilerinin hakkını yemişseniz onlar alır gider. Bir hadis-i şerifte şu var. İflas eden kimdir diye soruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatıyorlar işte ticaret yaparken zarar eden kişi. Tamam ama asıl iflas eden şudur diyor. Kıyamet günü dağlar gibi amelle gelir oraya. Fakat birçok kimsenin hakkını yemiştir. O gelir bir parçasını alır, bu gelir bir parçasını, bu gelir, bu gelir, ortada hiçbir şey kalmaz. Verecek bir şey kalmayınca onlar bu defa günahlarını verirler. Adeta hani şey ödenecek çekleri al bunu sen öde demek gibi. Havale al bunu sen öde demek gibi. Bu defa adam o kadar sevaplar gitti, bir de bir sürü günah yüklendi. Hadi sen söyle seni cehenneme alalım derler, götürürler. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Terazisi çıkarsa hocam. Efendim? Terazi eşit çıkarsa Cenab-ı Hakk'ın merhameti herhalde galip gelir. Buradan bak, bu eşit çıkarsası yok. Ayette demek ki eşit çıkarsa senin lehine olacağı anlaşılıyor ayetten de. Şimdi şu ayetleri okuyalım göreceksin. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin tartıları ağır gelirse onlar umduklarına kavuşmuş olacaklardır. Çünkü herkes cenneti bekler, iyi şeyler bekler gelecekten. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de tartıları hafif gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Bunlar kendilerini zarar etmiş olurlar. Verecek malları yok ki versinler. Hadi borçlu alalım, çalışır öderiz. Var mı öyle bir şey? Çalışma bitti. O zaman ne olur? Seni alırlar. Kendini zarar edersin. Zarar edecek malın kalmamış. Bima kanu bi ayatina yuzlimun. Bu da ayetlerin ayetlerimiz karşısında zulmettikleri, yani yanlış tavırlar ortaya koydukları için. Kendilerine Allah'ın ayetleri hatırlatıldı, bunlar yanlış yaptılar. Buna karşılık kendilerini zarar ederler. Şimdi tekrar aynı şeye geliyoruz. El-Hakka suresine. Tartısı ağır basanların defteri sağdan veriliyor, hafif olanların soldan. Tabi denk olanlar buradan belirtilmiyor. Belirtilmeyince Cenab-ı Hakk'ın merhametinden umulur. Yani ümit. Çünkü şirkin dışındaki günahları da Allah-u Teala affedebileceğini söylüyor. Ama şirki bağışlamayacak. Dolayısıyla insan şirk günahına girmemişse bütün günahlarının bağışlanma umudu da var. Evet. Şimdi فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ. Kitabı sağından verilenler ya da bir belge veriliyor. Mesela berat, tamam. Sen git bu belgeyi göster, cennet alırlar demek gibi bir şey. O belge alıyorsunuz sağınızdan ya da defteriniz sağınızdan veriliyor. Feyekul şöyle der. Ha umukra'u kitabiye. Hani çocuk karnesini alır da eğer karnesi iyi ise elinde böyle sallaya sallaya gelir. Yolda geçerken hey karneme bakın karneme falan der. Ondan sonra gider koşar babasına gösterir, koşar annesine gösterir, koşar teyzesine, halasına. Çünkü herkesten bir aferin alacak en azından. Bir de bir şeyler de verirlerse daha iyi. Orada son derece büyük sevgiyle ailesinin yanına hemen koşar. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ suresinde kitabı sağından verilenler فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا çok kolay bir şekilde hesaba çekilecek. Yani çok hemen çabucak işi bitirilecek. وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا hemen ailesinin yanına sevinçle koşacak. Ey ben kurtuldum. Tabi herkes endişeyle bekliyor. Onun kurtulmasına kimse sevinemez ki, keşke ben de kurtulsam da ben de sevinsem diye. Ama diğerleri kurtulmuşsa sevinirler. Çünkü hep birlikte cennete gidecekleri için. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ama sırtının arkasından verilenler kitaplar, kitapları, defterleri, yani bu kitap kelimesini söylüyorum, defteri demek. فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورَ eyvah diyecek, böyle bir bağışı yapacak. Mahvoldum, battım, kaybettim her şeyi. اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا öyleydi değil mi? Ha, ve yasla sa'ira alevli bir ateşe sokulacaktır. İnnehu kâne fî ehlihi mesrûra o dünyada ailesi içerisinde son derece mutluydu. Şeyleri Müslümanları şey yaparak şu enayilere bakın. Gene gittiler her birisi kafasını diğerinin ayaklarının dibine şey yapıyor. Adına da ibadet diyorlar falan diye bir takım dalgalar geçiyor dünyadayken. Şimdi hadi geçsin bakalım. Şimdi diyecek ki bu defteri sağından verilenler, ha umukra'u kitabiye alın alın bak defterime bakın okuyun. İnni zanentu enni mulaqin hisabiye. Ben zaten şu kanaatteydim. Böyle bir hesapla karşılaşacağımı biliyordum. Önceden tedbirimi almışım hemşerim. Derler ya böyle hesabını kitabını bilenler. Baştan alacaktın tedbirini. Ben biliyordum başıma böyle bir olay geleceğini. فَهُوَ ف۪ي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ o kendisini mutlu edecek bir yaşayış içerisinde olacaktır. Fî cennetin âliye, yüksek bir bahçede. Kutufuha dâniye, öyle bir bahçe ki meyveleri aşağıya doğru sarkmış. Yani o koparılacak kıvamda, hemen koparabilirsiniz, aşağıya doğru sarkmış. Hiç kalkıp da ağaca tırmanmana lüzum yok. Şöyle elini uzatır, alır yersin. Çünkü orada da aynen bu dünyada olduğu gibi etten kemikten olan bir vücuda sahibiz. Yine toprak, yine ağaçlar, yine sular, yine şeyler. Ama bu insanı mutsuz edecek hiçbir şey yok. Her defasında bir yeni meşguliyet, yeni bir güzellikle karşı karşıya kalınacak. Kulu ve şrabu heniyen. Yiyin için afiyet olsun. Bima esleftum fil eyyamil haliye. Bu geçen günlerden bugüne biriktirdiğinizin karşılığıdır. O dünyadayken bugüne yatırım yapmıştınız ya, işte onu aldınız. Şimdi akıllı adam bir gün nasıl olsa mutlaka öleceği bu dünya var, bir de asla ölmeyeceği ahiret var. Akıllı kişi nereye yatırım yapar? Ahirete yapar değil mi? Dünyayı ahiretten daha çok sevenler kaybederler. Onun için lütfen bir bakın kendinize ki hangi tarafa daha çok yatırım yapıyorsunuz. Bir hesap edin yatırımlarınızı. Gerçekten yani lafta ben de ahireti daha çok seviyorum, herkes der. Ama lütfen bir hesabınızı yapın. Şöyle bir koyun. Allah için, ahiret için yaptıklarım, şunu şuraya, şunu şuraya, şuna bir hesap ettim ve toplam bu. Dünya için yaptıklarım bu. Bakın ki hangisini hangisine tercih ediyorsunuz. Çünkü orası ebedi, sonsuz bir hayat. Oraya için yapacağınız yatırımlar ayrıca bu dünyada size birkaç katıyla da döner. Allah-u Teala onu bu dünyada da karşılıksız bırakmaz. Ama lütfen bir hesabınızı yapın. Alın şöyle kağıdı kalemi. Ahiret için neler yaptım? Dünya için neler yaptım? Acaba ben gerçekte hangisini daha çok seviyorum? Lafta değil, gerçekte. Rakamlarla konuşun bakalım. İşte orada denecek ki siz o geçen günlerinizde bura için biriktirdikleriniz vardı ya, hani borç vermiştiniz ya, esleftum. Bura için borç, yani alacak hanenize yazdırmıştınız ya, işte onun karşılığı bunlar. Size bedava da verilmiyor. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Defteri sol tarafından verilenler. Şimdi şeyde o bilançonun bir sağ tarafı bir de sol tarafı vardır değil mi? Sağ tarafı alacak, sol tarafı borç. Defteri sol tarafından verilenler. Tabii şimdi sizin baktığınız tarafla bakarsanız alacak sol taraftadır. Ama şöyle siz bir insanı sırt üstü yatırın. Yani şurada şöyle şu duvarda aslında bir tane insan resmi koyacaktık. Şöyle sırt üstü dursun. Size göre sol olan o kişiye göre ne olur? Sağ olur. Onun için bilanço yani muhasebede aktif ve pasifler var. Aktifler size göre sol ama sırt üstü yatan bir insana göre sağ olur. Ya da boş ver yani karşınızda olan bir insan şöyle açsın, siz de ona bakın, onun sağı sizin solunuz olur. Onun için aktifi fazlaysa pasifinden, yani alacağı borcundan fazlaysa bunlar tamam sağ taraftan, öbürü sol taraftan. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ Defteri soldan verilenler, yani borcu alacağından fazla. Öyle olduğu zaman ne olur bu? Batık bir şirket, değil mi? Feyekul şöyle diyecektir. Ya leyteni lem ute kitabiye. Ah keşke şu defteri hiç görmeseydim ya, ne oldu? Keşke görmeseydim şunu. Ah mümkün olsaydı da görmeseydim. Ya leyteni kuntu turaba. Keşke toprak olsaydım. Öldüm, bir daha dirilecek ne vardı? Keşke hiç dirilmeseydim. Ah, ah ben mahvoldum diyor. Ya leytaha kânetil kâdiye velem edri mâ hisâbiye. Hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke bunu hiçbir zaman öğrenmeseydim. Ya leytaha şu vaka vardı ya, hani olan o olay, o kıyamet olayı vardı, ölüm vardı ya, kânetil kâdiye, her şeyi bitirmiş olsaydı, keşke yeniden dirilmeseydik, ölümle her şey bitmiş olsaydı ne iyi olacaktı. Hani şimdi problemlerini çözemeyenler intihar ediyor ya, orada intihar imkanı da yok. Ma ağna anni maliye. Ya ne kadar malım, mülküm, imkanlarım vardı. Hiçbir faydası yok. Çünkü bura için ödünç vermemişti. Hepsini dünyada bırakmıştı. Yani alacaklı duruma gelmemiş ki, oraya için bir yatırım yaptığı yok. Heleke anni sultaniye. Ya yetkilerim de gitti. Artık daha kimse beni adam yerine de koymuyor. Hey ben falanım. Ben filanım. Kimin umurunda? Sen kim olursan ol. Burada artık sen falan filan değilsin. Onların hepsi dünyada kaldı. Denecek ki huduhu. Yakalayın onu. Fagulluhu, ellerini kelepçeleyin. Ayaklarına zincir vurun. Thummel cehime salluhu. Sonra da o ateşin içerisine götürün onu, bırakın. Orada bir kızarsın. Şimdi ateşin içerisinde yakın diye de mana verilebilir. Ama ayetlerden öğrendiğimize göre insan yanmıyor. Yani o ateşle yanmıyor insan. Ne oluyor? Ateşin karşısında kızarıyor. Mesela şimdi Nisa suresinin 56. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Nisa 4. sure. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi görmezlik eden, görmezlikten gelerek kafir olanlar. Sevfe nuslihim nara, onları bir ateşe sokacağız. Peki yanacaklar mı? Bakın anlayın yanıp yanmayacağını. Kullema nadicet culuduhum. Derileri piştikçe, ateşin karşısında pişer deri, değil mi? Ateşin içine girdiği zaman yanar. Orada pişiyor. Piştikçe sertleşiyor. Bu defa şeyi hissetmemeye başlıyor. O derilerin hissetme kabiliyeti kayboluyor. Nasırlaşıyor ya. Şimdi bakın, her okuduğumuz ayet ahirette ettir, deridir, kemiktir, parmak izidir falan, hep bu şu dünyada bir sahip olduğumuz şeyleri bize teker teker söylüyor. Derileri piştikçe beddelnâhum culûden gayrâhâ. Onlara başka deriler veririz. Yani o deriler soyulur, arkadan yeni deriler çıkar. Taze deriler. Niye? لِيَذُوقُ الْعَذَابُ Bu azabı tatsınlar diye. Demek ki bu dünyadaki kurallar orada da geçerli. piştikçe o sinir uçları ölüyor, öldükçe de artık hissetmemeye başlıyor. Bu defa o ölen deriyi Allah-u Teala değiştiriyor yeni. O zaman yanma olursa böyle olur mu? Demek ki ateşin içerisinde, ateşin karşısında kızartıyor. Zaten bu sallâ kelimesi koyun kızartması içinde kullanılıyor. Koyun çevirme falan var ya, onun içinde kullanılıyor. Zaten salat da öyle, kıldığımız namazlar bizi pişiriyor. Tıpkı koyunun ateşin karşısında pişmesi gibi olgunlaşıyoruz. Onun için inne salate tenha anil fahşai vel munkar. Namaz insanı fuhuştan ve kötü şeylerden engeller. Çünkü pişiyor, olgunlaşıyoruz. İnnallâhe kâne azîzen hakîme. Allah-u Teala güçlüdür ve doğru karar verir. Şimdi El-Hakka'ya devam ediyoruz. 32. ayetteyiz. Summe fî silsile. Sonra bir zincir içerisinde olacak. Zincire de vurulacak bu adam. Zer'uha seb'ûne zira'an. Uzunluğu 70 zira. Bir zira 68 santim. Ne kadar eder? Şimdi 70 olsa 7 kere 7'nin 49. Yaklaşık 50 metre. Hadi olsun 40 metre. O kadar uzunlukta bir zincir. Önce kelepçelendi, sonra zincire vuruldu. Neden bunlar yapıldı? İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm. O yüce Allah'a inanmıyordu. Allah diye bir varlık yok mu diyordu? Yok. Şimdi bir insana dersiniz ki sen bana inanmazsın kardeşim, ben biliyorum. Şimdi o siz yoksunuz mu demek istiyor? Yani sizin gibi bir adamın olmadığını mı kabul ediyor? Bana güvenmezsin demektir, değil mi? Peki bir kişi sizin söylediğiniz sözlerin bir kısmına inansa, bir kısmına inanmasa, bu adam bana inanır der misiniz? Bu adam bana pek inanmaz. Bu bana inanmaz. Ya şu dediklerini hep, şu dediğin sözleri kabul etti. İşine geldiği için. İşine gelmeseydi onlar da kabul etmezdi dersiniz, değil mi? Dolayısıyla kafir budur. Allah'ın sözlerinden işine geldiğini kabul edince bazıları zannediyor ki bunlar mümin oldu. Hayır. İşine geldiği için kabul ediyor. İşte size zaman zaman anlatıyorum. İstanbul Müftülüğü'nde 21 sene biliyorsunuz işte fetva işleriyle meşgul oldum. Bazen gelir birisi, içeri girer. Hocam bir fetvam var, bir soru soracağım. Buyur. Ama cevabını yazılı isterim. Tamam, hay hay, buyur otur anlat. Anlatır, cevabını veririz. Bakarsınız ki kalkmış gidiyor. Hani yazılı istiyordum, ben sonra gelirim. Çünkü hesabına gelmedi. Miras olaylarında erkekse gelir, ben şeriata göre isterim. Bir de namaz kılıyor. Der. Çünkü iki kat alacağını biliyor ya. Böyle bir şeriatçı kesilir ki o zaman. Şimdi böyle hesabına geldi diye dindar kesilmiş olan adamı Allah dindar der mi? İnanmak için Allah'ın söylediği her sözü doğru kabul etmek lazım. Ona bağlanmak lazım. Onun için bunlar o yüce Allah'a inanmıyordu derken, yani Allah diye bir varlık yoktu demiyorlar. Allah'ın sözlerine, işte Kur'an-ı Kerim'de peygamber vasıtasıyla gelmiş olan sözlerini pek ya fazla önemsemiyor. Öyle fazla her şeyi kafaya takma kardeşim. Ya öyle o her türlü emri yaparsan sen işte bazılarını yaparsın, bazılarını yapmazsın falan. Peki tamam, yapmayabilirsin, serbest. Nasıl olsa hesabı sen vereceksin. sen yerine ben de yanmayacağım. İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm, o yüce Allah'a inanmaz. Ve lâ yahuddu alâ ta'âmil miskin, çaresiz kalmış bir kişinin doyurulması için de teşvikte bulunmazdı. Bazıları ya şuna yardım toplayalım, bir şeyler edelim diyor ya, demek ki çok iyi şeyler yapıyorlarmış. Hani sende olmayabilir, bir defa başkalarını teşvik edersin. Olsa da biraz ben vereyim, biraz sen ver ya, şu adamın işini görelim dersin. Teşvik etmiyordu. فَلَيْسَ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَم۪يمٌ, artık bugün فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَم۪يمٌ, bugün burada onun bir dostu da yok, sıcak bir dostu da yok. Yani bir kimseden bir selam verip de iki dakika muhabbet etme imkanı da yok orada. Herkesin zaten sıkıntısı başından aşkın. وَلَا تَعَامٌ, yiyeceği de yok. Cehennemliklerin de yiyecekleri var ama اِلَّا مِنْ غِسْل۪ينَ, sadece cehennemliklerinin yıkantıları, onlardan akan şeyler, orada o ateşin karşısındayken akanlar neyse ondan ne yiyorsa yesin, başka yiyeceği bir şey yok. لَا يَأْكُلُهُ اِلَّا الْخَاطِئُونَ, onu sadece hataya düşmüş olanlar yerler, yanlış yapanlardan başkası onu yemez. فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ, فَلَا اُقْسِمُ, hayır, yemin ederim, bima tubsirun, gördüklerinize, ve ma la tubsirun, görmediklerinize de yemin ederim. İnnehu le kavlu rasulin kerim, bu Kur'an var ya, değerli bir elçinin sözüdür. O elçi kim? Cebrail aleyhisselam. O getiriyor peygamberimize. Ve ma huve bi kavli şair, bu bir şair sözü değil. Çünkü şairler bir takım hayallerini konuştururlar, gerçekler yok. Bazen gerçekler de olur. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, ne kadar az aklınızı kullanıyorsunuz, ne kadar az düşünüyorsunuz. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Evet. Böylece saat 8 oldu. Birazcık ara verelim. Sonra tekrar buluşuruz.